کراچی اور کراچی سے راولپنڈی اور مختلف شہروں کے اندر یہ وہاں پر جب سزا پر جزا ہوں اللہ وقت جزا اللہ تعالیٰ ان سب کو جزا ہے خیر عطا فرمائے جنہوں نے دام جرم ہے سخن ہے ان محاذر کے قیام میں کوشش کی. مختصر یہ چھوڑا سا اس کا ترجمہ ہے اور اب میں درخواست کروں گا حضور فضیلۃ شیخ نیت علینا من آیات میں

فإن لَهُ you Yep.